А хто такая Палута Бадунова? Сярод дзеячоў нацыянальна-вызвольнага руху 20-га стагоддзя імя Палуты Бадуновай адно з самых легендарных. Сваёй ахвярнасцю, мужнасцю, адданасцю справе адраджэння бацькаўшчыны яна заслужыла вялікі аўтарытэт у тых, хто хацеў бачыць Беларусь вольнай і незалежнай. Палута Бадунова нарадзілася 7 верасня 1885 году у мястэчку Навабеліца, цяпер адзін з раёнаў Гомеля, у сям'і арандатара. Скончыла вышэйшыя гістарычна-літаратурныя курсы ў Петраградзе. Яе вабіла паэзія, але вірлівае жыццё распарадзілася іначай. Пасля лютаўскай рэвалюцыі яна была абраная дэпутатам Петраградскага савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў, а ў чэрвені 1917 году сакратаром ЦК Беларускай сацыялістычнай грамады, належала да левай плыні гэтай партыі. У снежні 1917 году Палута Бадунова брала ўдзел у працы першага ўсебеларускага кангрэса, разагнанага бальшавікамі. У лютым 1918 году ўвайшла ў склад Урада Беларускай Народнай Рэспублікі ў якасці народнага сакратара апекі, паводле сучаснай тэрміналогіі міністра сацыяльнага забеспячэння. Удзельнічала ў стварэнні дзіцячых прытулкаў, адкрыцці беларускіх школаў, была старшынёю арганізаванага ў траўні 1918 году дабрачыннага таварыства «Цётка», названага так у гонар нашай славутай паэткі, якое мела на мэце дапамогу бедным. У часе польскай акупацыі Палута Бадунова абіраецца таварышчам, гэта значыць намеснікам старшыні габінету міністраў БНР. За актыўную антыпольскую дзейнасць у 1920 годзе, арыштаваная польскімі акупацыйнымі ўладамі, утрымлівалася ў адзіночцы менская турмы. Выпусцілі Палуту з прычыны эпідэмію тыфу пад нагляд. Па выхадзе з турмы, пасля страшных умоваў холаду, ад якога я замярзала смертэльна, і пагрозы тыфусу, ад якога памерла палова арыштаваных, я ўцякла з-пад нагляду польскай жандармерыі ў Смаленск, а адтуль у Маскву, успамінала пазней Палута Бадунова. У Маскве Бадунова прадстаўляла партыю беларускіх эсэраў, якую яна разам з Тамашом Грыбам стварыла пасля расколу грамады. Там яна вяла перамовы ў ЦК РКПБ. Але бальшавіцкія ўлады не хацелі супрацоўнічаць з беларускімі эсэрамі. 3 сакавіка 1921 году у Менску Палуту Бадунову з сябрамі па партыі арыштавала ВЧК, абвінаваціўшы ў антысавецкай дзейнасці. Палуту перавезлі ў Маскву і пасадзілі ў сумнавядомую бутырскую турму, адкуль праз паўгады амаль непрытомную яе прывезла ў Менск сястра Марія. У 1923 годзе Палута Бадунова нелегальна выехала ў Прагу, пачала актыўную дзейнасць разам з Тамашом Грыбам. Чэкісты, якія пільна сачылі за ёю, называлі яе стаўпом эсэраўскага беларускага руху. У 1924 годзе Палута цяжка захварэла і на пачатку 1926 году, паверыўшы абяцанням савецкіх уладаў аб адраджэнні Беларусі, наважылася вярнуцца на бацькаўшчыну. У пачатку 1930 году, калі ГПУ пачало арышты нацдэмаў, Палута Бадунова па парадзе сябру з'ехала да брата ў Навабеліцу, працавала там настаўніцай, а таксама на курсах беларусазнаўства ў Гомелі. За хворай жанчынай быў наладжаны таемны нагляд. А ў верасні 1937 году яе арыштавалі і засудзілі на 10 гадоў папраўча-працоўных лагераў. Тым часам НКВД пачало маштабную аперацыю вынішчэння антысавецкага падполля. На ролю кіраўніка эсэраўскай групы прызначылі Палуту Бадунову. 25 траўня 1938 году яе судзілі другім разам і прыгаварылі да расстрэлу. Але пакуты мужнай жанчыны на гэтым не скончыліся. 5 месяцаў знаходзілася яна ў гэтак званым «особам корпусе», Туды следчыя звычайна накіроўвалі засуджаных на смерць, якія, на іх думку, не далі дастаткова праўдзівых паказанняў. Катавалі тут бязлітасна, бо юрыдычна гэтых людзей ужо не існавала. Палута Бадунова была расстраляная 29 кастрычніка 1938 году у Менску, магчыма, у Курапатах. У пэўным сэнсе яе жыццёвы шлях увасабляе ўзнёсласць і трагізм нацыянальна-вызвольнага руху, цяжкі шлях нашай краіны да незалежнасці.